الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب حجۃ الوداع نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع د رخصتۍ د حج ذکر کوي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل صحیح کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت واقعات ترتیب وار ذکر کول د اول هجرین راواخلی تر لسم هجری پورې د هغه غزوات خرایا او کم وختونه چې ور لراغلي دا غي ذکر یو خو نو سپلسم کال د هجرت باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیرا نه د رخصتۍ حج کولو نو دا غي ذکر کوي چې دا په حجۃ الوداع سره معروف او مشهور دی وداع په فتحې د واو سره یا تسری د واو سره رخصتۍ لویل شي او اهل علم د دې حج څلور نمونه ذکر کړي یو حجۃ الوداع یا وداع او دویم دې حجۃ الاسلام وای حجۃ الوداع ورلځه کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حج کې صحابه کرام لویلو لعلی لا القاکم بعد عامی هذا دې چې زما ملاقات تاسو سره د دې کال نه پس نشي رخصتې هغه حج دې او حجۃ الاسلام ورلځه کوي چې نبی رسول الله والسلام فرض حج دغه یو کړي او صحابه اکرام ورسرو او حجۃ التمام ورلوی دا ادریم نمده دکا پدی کل قرآن کریم دا آیات نازل شو اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اللہ دخپل نعمت دا دین اسلام اغا اتمام کرد پدی کی او سلورم نمده حجۃ البلاغ بلاغ پا مانا دا پیغام رسول و نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی حج کے صحابه اکرام اللہ بار بار ویجیو الا هل بلغتو خبردار خبرداري را کوي ما له ماد الله دين تاسو له رسول کنا صحابه کرامو چې او تاسو دين له رسول نبي كريم صلى الله عليه وسلم هم فرمایل اللهم فاشهد الله ته گواشه چې ما ست دين دي خلق له رسول نبي كريم صلى الله عليه وسلم چې کلا مکه مکرمه فتح کړه په اتم کال د هجرت نمخ کے ذکر شل چې په نهم کال د هجرت باندې ابو بکر رضی اللہ عنہ او بیا ورپسې علی رضی اللہ عنہ حج لولېګل او پاغې کې د خلکو چې کومې وعدې وې داغې متعلق اعلانونه وشول او دا ویل شول چې آئنده کال به مشرک د بیت الله حج نه راځي بربند به فریکور کې څوک طوافونه نه کوي نو فضا او ماحول بالکل برابر شو او د مخ کې نو ویل شول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج روان نه نو دی اعلان سره صحابه کرامو تیارې شروع کو او ډېر ګڼ شمیر او په ګڼ تعداد کې صحابه کرام مدینه منوره لراغل د مختلفو قبایلو او اطرافونو د ذوالقعده میاشتې شروع کېدا په لسم کال د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج لپاره تیارې شروع کو او صحابه کرامو له د حج تیاری حکم وکړو انځشتم د ذوالقعده په لسم کال د هجرت د هفتې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د زرګونو صحابه کرام سره په یو عظیم او لوی مجمع کې د حج د پاره د مدینه منورې نه وروته مکه مکرمه طرف روان شو ابن حزم رحمت الله علیه وی چې دا د جمرات ورځ د زیارت امام ابن کثیر رحمت الله علیه اغه ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې مس یو کو د هفتې پر از باندې د مدینه منورې نه راوتله او دا راجح خبره ده البدايه او النهايه کې په تفصیل کړه ده خالی فرض باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخین مس په مدینه منوره کې او بیا را روان شو طول بی بیان ازواج مطهرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی او خپل لور بی بی فاطمه رضی الله عنها ور سره ده. په دې موقع باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام او تعداد څومره نو د دې باره کې سجزمی او حتمی قول له اهل علم نه راغله. امام ابو زرع رحمت الله علیه وی چې تقریبا تر سلوی حضور پورې خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او امام ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وی ووافاه فی الطریق خلائق لا يحصون. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره فلاره کې دومره صحابه کرام مرګري کېدل چې فلار روان هر قبیله براوته چې غد شمیر او د تعداد نبارني. او بعد اهل علم ذکر کړي چې 124000 صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دغه روایت اهل علم دا غي تضعیف کړل چې دا ټول تعداد د صحابه کرامونه دی. په دې مقدار باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه او اصل قول د امام ابو زرع رحمت الله علیه دین او د سلوی خزر دی. ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کړه او چې شهد مع النبي صلی الله علیه وسلم حجه الوداع 40000 د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سلوی خزر صحابه کرام په دې حج کې وو. او کم قول دی یو لاک سلیری حضرت راغله نو داغي هغه داسې ذکر کړه د ابو زرع رحمت الله علیه نه ابن صلاح رحمة الله عليه في مقدمة في قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114000 من الصحابة ممن روا عنه وسمع منه. نبي الاسلام جي وفات كي دون 124000 صحابة اكرامنا وفات شوئره 114000 صحابة اكرامنا. في مديني منوري او في مكي مكرمي في منسك فاغ وقت سراه دنه ورځو سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم په 15 تاریخ باندې وروته او په دغه کال باندې د ذوالقعده میاشت نه هیڅ نو سلور رضی د ذوالقعده سفر شوه سلور رضی د ذوالحجې دنه ورځو سفر مکمل کړي اثر مکمل شوه په نهم ورځ باندې رسیدلی دي. ذل الحج ذل القعدي په 15 تاریخ د هفته پر نبی اسلام روان شوه او بیا ذل الحج په 14 تاریخ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه له دنه شوه. په دې حج کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دریش په تو خان په خپل لاس باندې ذبح کړی او د علی رضی الله عنه له غیر نبی اسلام دی طرف نه ذبح کړ نو سل او خانو تاسو قربانی ته شوی. او په دغه کال باندې چې نبی اسلام حج کول نو عرفه د جمعې فرض باندې راغلی و. باقی وضاحت او تفصیل د دې حج مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کړي باب حجۃ الوداع. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ويمون النبي كريم عليه الصلاة والسلام سروتي في حجة الوداع كي ذي القعدي في اندشتم تاريخ فأهللنا بعمرة نمون احرام تللو د عمره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويلي فمقام شريف کې مکی مکرمه له سید النکیږي ته جموم نه پس یو ځای را دي چېرې به مقام شریف وي د تنعیم د مسجد عائشه سره واکې من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمره د چا سره چې ساروی د قرباني وي نو غید د حج او د عمرې دواړو احرام متړي. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نو بیا د احرام سپړي نه خلاوي دي نه تر دې چې د حلال شي د حج او د عمرې دواړو نه مطلب دا حج قران دی وکي. فقدمت معه مکه ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وی زراغلی وم دنبی علیہ السلام سرمکی مکرمی لا وانا حائض او دو پو بیماری محواری کی وم ولم اطوف بالبیت ولا بین الصفا والمروہ ما تواف دو بیت اللہ نو کنے دارنگی دو صفا مروہ غسائمی نو کنے دو بیماری پو حالت کی کسوک صفا مروہ لدن نکی گی او دغه طرف لذی دو محجر حرام نتنی شده کدا اتفاق سره د مسجد حرام حساب برخه نه ده اگر چې اوس په تعمیر کې دن راغلي خو برخه او ایسه نه ده خصوص کې د صفا او مروه د سعی لپاره شرط داده چې داغي نمخې و طواف د بیت الله نه ځکه دې طواف د بیت الله نو کنه نو ځکه ولا بین الصفا والمروه سعی من وکړي سعی خو ال کېږي چې مخې ته طواف او طواف کول نه شي داغي اجازه حائض نه لښته دارنګ جمهور علما وایي چې به اوس هم طواف نشي کولای حایزه خو به طریق اولا نشي کولای فشکوت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شکایت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا فقال انقضي راسک وامتشتی نبی علیہ السلام ویلو وختری اوس پړه کونسی کولاو کا وامتشتی او سر د منګس کا واهلی بالحج ودع العمره او احرام تړه د حج عمره فریدا عمره تا نه پاتې شو د بیماری د وجینا او رزید حج را رسید نو مست د حج احرام تړه او عمره فریدا ففعلت ما دا کارو فلما قضينا الحج ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق الى التنعيم فاعتمرت هر کله چې ما حج پر کړو دا غینه فارغ شوم نو نبی رسول الله والسلام لګلې وم د عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه سره چې د رور د عائشه رضي الله عنها تنعيم لتلم فاعتمرت نو ما عمره کړې وا کوی چې نبی رسول الله والسلام سره د حج نو واپس را روان وم نو ما جړل مالې چولې جاړې ما ورلوي چې زما د مرګور نورو بيبيانو حج مو کو عمره مو کا او ما صرف حج کو عمره مې ونه کزه کده بیماری د وجه نه رانه پاتې شوی وا نبی صلی الله علیه وسلم د دې د وجه نه ټول لخکری سار کو او روري ور سره ولګل چې زل عرشه تنعیم نه د اغه زینه ور سره عمره وکا نو د تنعیم نه د مسجد عائشه نه په دغه کې اوس جمعات جوړ د کم نه چې عمره کړو واغې له مسجد عائشه وای دا د مکه مکرمه سره په ټول کې نږدې زمين حل نو عمره مې کړو د لغه دینا فقال هذه مكان عمرتك يا مكان عمرتك نبی صلی الله علیه و سلم را لوي چې دا عمره استاد هغه عمره په ځای باندې دا کما عمره چې نن اول کې پاتې شي ونو دا هغه په ځای شو قالت فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه عائشه رضی الله عنها وی طواف کړو کسانو چې هغه د عمرې احرام تړلې او صرف عمرې کوله بل بیت او بین الصفا والمروه د بیت الله طواف کړ او د صفا مروه سعی کړ او ثم حلوا بیا هغه حلال شي او دغه احرامونه لرکړو ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى بیا هغه دویم طواف کړ او کله چې را واپس شو د منى نه ځکه هغه حج تمتو کولو اول خو طواف کو د عمرې د فاره او دویم طواف چې بیا د حج د فاره او کله چې د منا نه را واپس ول نو بیا طواف کړو او اما الذين جمعوا الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا او هر چې ورته ثاني چې حج او عمره دواړه جمع کړو حج قران او غي صرف یو طواف کړو دا حدیث دلیل دی د جمهور د فاره کتاب الحج کې مفصل او تفصيلي راځي ان شاء الله خدا د جمهور د فاره دلیل دی چ قارن لپاره یو طواف نه دا ورله کافی کیږي د طواف الرکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې په حاج قارن باندې دو طوافونه لازم دي دا رنګ دو پیر باغ د صفا مروه سعی کوي یو د عمرې د لپاره او یو حج د لپاره او جمهور علما وی چې یو طواف ورله کافی نه خلاف د حج یو طواف او یو سعی دا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا قول منقول دا علی او عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہما نا تابعین کې د امام شعبی او د نخعینا وبه قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس اتى ابن ابي رباح والى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اذا طاف بالبيت فقد حل الا شهادي ومعتبر طواف بيت الله وكي نده حلال شو الاحرام ده پابندونه هو تو ده سعي او ده حلق نمخ ده حلال شو فقلت من اين قال هذا ابن عباس نو ابن جريج وي كما لعطاء له عطاء ابن ابي رباح نشي ابن عباس رضي الله عنهما دا خبر دا کم دلیل پا بنیاد بانے کرے دا قال من قول الله تعالى ويغرى لو چدا اللہ رب العالمين دی آیات نے استدلال کرے ثم محلها الى البيت العتيق دی آزید حلالی دی سارو دا وکور ازاد سرده حرم سرده ومن امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه او دی حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نخل صحابه کرام ر ان یحلوا فی حجۃ الوداع دا چې دی حلال کی په حجۃ الوداع کې قلت انما کان ذلک بعد المعرف یا بعد المعرف او ما ورلو چې دا خو د وقوف عرفه نه رسو دی چې دی حلال شي چې کله په میدان عرفات کې ودریږي دا غي نه رسو راشي وقوف د مزدلفه مفي او بیا د اختر پر زبان د جمرع قبولی او دا غي نه رسو قرباني او کی سر اخري د طواف زیارت کینو انا حلاليږي دا چې هو نه حلاليږي چې بس ور لوي دي چې حلال نشي قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد ويبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دا غدا رايوا جدا محرم ده احرام نه حلاليږي کده وقوف عرفات نه مخکوي او کرشوي دا مذهب د عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما او دا جمهور اهل علم سلفا خلفا مخالف د ابن عباس رضي الله عنهما ځان لرايا دا زف عام اهل علم داوي که حاجی تر آغ پوری حلالی گنا د احرام د پابندو نو زینا تر دې چې د میدان عرفات کې ودنیږي دا غین رست راهی مزدلفه کې شپو کی او بیا د اختر پر باندې رمی د جمرې عقبی او کی دا غین رست حلق کی او طواف زیارت کی او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې عطا ابن ابي رباح د آیات نه استدلال کړی د نبی اسلام د حدیث نانو دی دوه نو استدلال صحیح نه دی د آیات معنا دا ده ثم محلها الى البيت العتيق زيد حلالي د دي سارو دا غفور من دي سره مطلب دا چې د قرباني دا ساروي با په حدود حرم کې ذبح کول شي په باغ کې غدا حکم نشته چې ګني د طواف نه رسو با چې طواف قدوم او کده به حلال ګرځي نه په کده حکم شته په عمره کې د طواف کو سر د رانه د خړلې د صفا مروه سعيد نه کړه او ته حلال شي او دارنګ نبی رسول الله صحابه کرامو له ویل چې تاسو اوس حلال فوی نو کوم دی کی ور لوي دا خو د میدان عرفات د وقوف نه رسو بلکې دا غي نه رسو چې کله نبی صحابه کرامو قرباني کړي دي او طواف زیارت کړي دي او تاسو حلال شوي په حج کې دوه تحلل دي یو تحلل اول دی یو تحلل ثاني دی تحلل اول په دې سر راځي چې حاجی د لوی اختر پر ورځ باندې جمرع قبوشتا او دا غي نه رسو فشرت ده مفرد وی نو حلقو کی ویخته اخری یای والا چی جامعی واشی تواف زیارتو کی ده چه سر اخری لنو تحلل اول راغه او تحلل ثانی ور لعل راجی چی تواف زیارتو کی فده تحلل اول سر دل سرستو شل چی جامعی واشی سر اخری لنو داغی نرست ده جامعی واشی خودو بیانو لنی زیکت نشی کوله او چې لاړو طواف زیارت او حکم لږی طواف افاضه وي طواف رکن ورلوي نو کامل تحلل تحلل ثاني ورلوي دا ور له حاصل شو نو دې ک خپل بیبی له نږدې کتم ته نو بیا کول شي بهرحال د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې هر استدلال می او د جمهور امت خلاف دی ځان له انفرادی رایا دا و به دا مساله بل تجاب کتاب الحج راضی دی کی تربل للباب دا ورنه مصنف رحمت الله علیه دل ته حجۃ الوداع صرف ذکر کای و به قال حدثنی بیان بیان ابن عمر قال حدثنا النضر قال اخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء ذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغلهم او غیب بطحا کیو سمکی مکرمی او خلد چغیل بطحا او مکہ وای فقال احجشت نبی الاسلام را له وتی آیا تا د حج اراده کړی دا قلت نعم ما ورلوی او قال كيف اهللت مالی و څنګه احرام دې تړلې څنګه نیت دې تړلې قلت ربک باهلال انت احلال رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما تلبیه ویلی و ما ویلی چه اغه احرام مله اغه نیت مله کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت دې رب خانو وې د امام په امام من نیت دې د امام په نیت مې وینیت کړې ده نو دم چې ما احرام تړلې په شان د احرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نو نبی اسلام ولې تخب البيت وبالصفا والمروه ثم حل ته طواف د بیت الله او سعی د صفا مروه او بیا حلال شه زکه تازان سره ساروی د قربانی نوی روستی نو زما په شان احرام مته ما خو ځان سره ساروی د قربانی روستی ته صرف عمره وکړ یا بهجو کې نو حج تمتو بدی شي او زما حج قران نه فتوفت بالبيت وبالصفا والمروه و ما طواف د بیت الله کړه او د صفا مروه سعی نکړه مطلب دا د عمرې نه فارغ شوه و واتیت امراه من قیس فخلت راسی راغله و موږ یو زنانه د قیس قبیله نه الهاله د محارم مو کې نو اغیر علی سر کې سپګې کتلې وی مطلب دا د احرام نه آزاد شوه نو خویا سر منګزه سر وړې او په سر کې سپګې ګوري نو په دې کې ممانعت نشته وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا انس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه ان يحللن عام حجه الوداع النبي صلى الله عليه وسلم حكم كلو خپل بيان ولا داش احرام پرانی احرام مصپړی حجه الوداع په کال باندې فقالت حفصه فما يمنعك حفصه رضي الله عنها نبي الاسلام له ویلو يا رسول الله ده تحلل نس شيطان سلام مانع له مو لوای چې احرام مس پړی عمره مو کا او خپل احرام نس پړی فقال النبي الرسول والسلام ویلو لبت راسه ما ده سر و اختراع غنکنی وی تلبید ویل کې دې شي ان يجعل المحرم في راسه شيئا من صمغ ليسير شعره كاللبن پرې سر باندې سجول او چنده مونته ولګي چې دا غدا ويخته بیا خو دي خواسي غناو په یو ځای راغون شي نو ما په سر باندې د غجول غونته لګولې دا د سر ويخته مې راغون کړي نه وقلت هدي او ساروی د قرباني اغیل مې امیدو راشولې نه فلست احل حتى انحر هدي نزل حلالې ګم ځان حلالوم د احرامنا تردی چې دا قربانی ذبح کم یوم النحر باندې له یختر پر مطلب دا زما حج قران دی او تاسو غدان پر تازی روز ته ندی نو تاسو احرام کولاو کوي حج تمتو بکوي و به قال حدثنا ابو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري ح قال وقال محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يو زنانه د خثعم قبيلينا الى اليمن قبيله ونبي الاسلام نے تپوس کړه د حجه الوداع کې والفضل ابن عباس رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ابن عباس رضي الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم پس شاله پس ورلینا استو او د حدیث کې راځي مراغلي دي دې زنانا فضل رضی الله عنه لکه الفضل رضی الله عنه دې لکه نبی اسلام د فضل ابن عباس مخ واړولو وقد رن نخله صحابي نو د الله پیغمبر د فتنې د اندېښې د وجنه دا مخ باړولو او فضل رضی الله عنه شما بکسل فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا دې زنانه تپوس کړو چې يا رسول الله یقینا فريزه د الله په خپل بندګانو باندې زما فلار راګر کړل شیخن کبیرن په داسې حالت کې چې هغه بوډا دی ډېر شیخن کبیرن دا یا منسوب ده بنابر اختصاص او یا بنابر حالیت په داسې حالت کې چې ډېر بوډا دی حج په فرض شوی دی حج نه ده کړی او دی شیخ کبیر دی دا معنا نه ده چې په بوډاوالی کې په ده باندې حج لازم شوی دی ځکه چې یو سره انتهایی بوډا دی په سورلۍ باندې بیا کې ناستې نشي د حج وزو طاقت دي او په دبان د ثرمال ډېر راغ نو حج په نه فرض کیږي ځکه حج د فاردان دي چې انسان به وسو طاقت لري په اعتبار د صحت سره او یا مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړي پویدا دلالت کوي په دې باندې چې ذات او راحله د شرط د وجوب د پاره چې حج به در باندې ال واجبېږي چې تا سره تو خمې او سورلی وي او د ادا د پاره بیا شرط دا دی چې ستا په بدن کې به قوت او طاقت وي په بدن به روغې کولی به شي لا يستطيع ان يستوي على الراحله دي زنانه ویلې زما فلار وته او طاقت نه لري دا چې برابر کینی پسورلې دومره بوډا شو چې اوس پسورلې کې ناشته نشي فهل يقضي ان احج عنه آیا جائز کیږي چې دا غو طرف نه حج وکم قال نعم نبی رسول الله عليه او دا غو طرف نه حج کول شي وبه قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مغضف اسامه على القصوى النبي كريم صلى الله عليه وسلم راوا بشو متوجه شو فتح قصار الباني عام الفتح روايه سنه تهجه الوداع ذكره بیان کئ د حجۃ الوداع او مصنف رحمۃ اللہ علیہ چې اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح دا عام الفتح روایت په حجۃ الوداع کې د لپاره ذکر هو چې په دې روایت کې دا راځي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابل وردن شوو د دخول الکعبه ذکر راغلی او هر چې حجۃ الوداع د نو پاره کې دا ذکر نه راغلی چې نبی اسلام کابل دنو نو صرف په دې مناسبت ذکر کئ چې خانه کابل نبی اسلام دنو به په کې مسکړه ده او په کوم ځای کې مشکله د وستنی او طرف لښې درې د نبی اسلام شالوی موزه او خوشبختنی په کاوه کې نبی رسول الله والسلام عام الفتح باندې راغله او هو مردف اسامه علی القصواء فقصواء قبان لرست کې نون کې اسامه رضی الله عنه لزان پسې ومعه بلال وعثمان بن طلحه نبی اسلام سره بلال او عثمان بن طلحه رضی الله عنهما حتى اناها عند البيت ترديت الى اخبل اوك الى بيت الله فخواكين ولوا ثم قال لعثمان عثمان بن طلحه ويلي ائتنا بالمفتاح من لشابي وكنجرالا دا په روایت د مستملي او ابو ذر کراغلی او په بعض نسخو کې د مفتاح په ځای باندې مفتاح راغلی او کنجي او شابي د خانه کعبه را فجاءه بالمفتاح وكنجي ور لروړ وا ففتح له الباب دروازه ور لکلا او کړي شوی وا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم اسامه وبلال وعثمان نبي عليه السلام ور سره دادي صحابه کرام هم ثم غلقوا عليهم الباب بیا دې ځان په دروازه د دننه پورې کړي وا دروازه بند کړي وا فمكث يا فمكث نهارا طويلا نبي عليه الصلاه والسلام اوږد وخت درځي تیر کړه ثم خرج بیا راوته او فبدر الناس الدخول روان دي شبو خلق وردن کېلو لای شي روت المبيع خلق يوب النور روان دي کېدل شي وردن شي کابيلا اسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب ابن عمر ته وي زه دخلت روان دي شوم نو جوان وم نو ما قتل بلال رضي الله عنه چې دروازه شاله ولاړو اي را بار کېدل نو علا دروازه شاله چې زه ټول مسجد النشوم فقلت له اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورلو شي نبي اسلام کوم ځای کې موجود وو دا زغه حرسو چې هغه زینه به لټول تتبو به کوله کوم دې نبی اسلام مسکره فقال نو وی فرمایل صلى بين زين كالعمودين المقدمين وي ما له وي دغه مخامخ چې دوه کمه مخ لستنی نو د دې په منځ کې مسکره دوستنی یو طرف لکه یو ستنی بل طرف لکه وکانا البيت على سته اعمده سترين او خانه کعبه بیت الله په دغه وخت کې پښپا غستنو باندې ولاړه او چې په دوه کرخو کې وي درې مخ کې وستنی او درې ور پسې وي صلا بین العمودین من السطر المقدمی ذکر او په منځه غستنو کې چې مخ کې کرخه کې کومو چې مخ کې کوم استنی په لاین باندې وي وجعل باب البيت خلف ظهره او دروازه د بیت الله شاته لګولې ودی له شاوه واستقبل بوجهه الذي يستقبلك او مخکرو اغه مخامخ دیوال لکه تعالی مخامخ راضی حين ترج البيت کله چې وردن نشي خانه کابیلا بین هو بین الجدار پمند کې او پمند دیوار کې بین هو بین الجدار معنا دا د بین الذي يستقبل او بین رسول الله صلى الله عليه وسلم او بین الجدار پمند نبی صلی الله عليه وسلم او پمند دیوار کې دریګه فاصله ويا پمند رسول الله صلى الله عليه وسلم او یا په او بین الذي يستقبله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دیوال لمخامخ ولاړو کم چې د خانقاهې د دروازې نه سو پردن نشي مخامخ وي او شاله د خانقاهې غ دروازه وي. قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ونسيت ان اساله كم صلى وما ندا هر شي شد ملال رضی الله عنه ان تاسو کوم چې نبی علیہ السلام څو رکعات موزو کو وعند المكان الذي صلى فيه مرمره الحمراء او دا غزه سره چې نبی علیہ السلام په کې مشکل او یو سور څنګه مرمرو سور کاڼه لګیدل او وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير وابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتهما ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجه الوداع. عائشه رضي الله عنها خبر ورکي عروه و ابو سلمة لا چې صفيه ابن حيي د نبي عليه الصلاه والسلام بيبي ورضي الله عنها دا بیمار شي په حجه الوداع کې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخکې ذکر شو عائشه رضي الله عنها بیمار او خود حج نه مخکې عمره فاتح شوی وا او دا د حج په دوران کې بیمار شي او صفيه رضي الله عنها نبی علیہ السلام وی احابستنا هيا آیا ګیرون کی دا مونږ لرا دی باندې بیماری راغ نو بازی ارکان چې نه پاتې دا به مونږ لټکې. فقلت انها قد افادت یا رسول الله. عائشه رضی الله عنها ما ورلوی چې قربان یا رسول الله دې طواف زیارت کړه دې طواف افاده خو کړه دا وطافت بالبيت طواف بیت الله کړه مطلب دا رکن طواف چې کم فرض دې طواف زیارت هغه خو ادا کړه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. نبي عليه الصلاه والسلام بیا خو دام زمو سره دي ذکر حایزین طواف وداع ساقتیږي یو زنانه بیمار ده د رخصتي واجب طواف اخر کې نه لیکړي مراته نه ساقتیږي د وجه دي حدیث نه نبی عليه السلام چې فرض طواف کړي رکن طواف افاده پس بیا دي طواف وداع پینشتا. د دې وجه نه عربو مشایخ موجوده علما د دې قائل دي اشا طواف افاضه او طواف زیارت رستو کو او په اخر کې گئی نو مداخلت د طواف وداع په طواف افاضه کې کول شي چې دا دواړه یو وګرځي یو په اخر کې وکي اگر چې راځي خبر ادا د دلایل په اعتبار سره کوي چې نه طواف افاضه د ځان لو کې او طواف وداع د په اخر کې رستو. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا نتحدث بحجه الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ومن خبره تلك حجه الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم زمن فمن كيو ولا ندري ما حجه الوداع من فتن وحجه الوداع سنه فحمد الله واثنى عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمدنا اللہ و ثنائے پیوے ثم ذکر المسیح الدجال فاتنب فی ذکره. بیا نبی علیہ السلام دا مسیح الدجال ذکر کو نو اگد ذکر کو داغا اگد حدیث بیان کو داغا. وقال وی فرمائل ما بعث اللہ من نبین الا انذر امته نظر آلے گلے اللہ ہی سیو پیغمبر مگر اغد دے دجال نخبر امتی ارولے انذرہو نوح والنبیون من بعده. نوح علیہ الصلوۃ والسلام ام تخبل قوم يرول وداغن رسل نور پیغمبران و انه يخرج فيكم او یقینا دے بروزی پتا سو کی ذکا اخرانے امت یی فما خفی علیکم من شانه فلیس یخفا علیکم ان ربکم لیس باعور. نو تاسو نه ولدا خبر پټنی دا غبارکی دا ما شرطیه دا مطلب دا ده ان خفي عليكم من شانه فليس يخفى عليكم ان ربكم ليس باعور. فشرط پټ شي په تاسو باندې د حالت او ډېر حالت درلنی معلوم نو دا خبره خو د تاسو نه وره پټیږي نه چې تاسو رب وره اعور او کانا نه لې وانه اعور عين اليمنى او دې کانا دې په دې خي سترګ باندې دې ځان لرب وی او ځان ل اله وی اعلان کې رب العالمین اعور نه دی او دا دجال کو اعور دی کانا دی کأن عینه عنبۃ طافیا سبب یې چې سترګې د انګور دانه چې د غنچک نه راوتونکي عنبۃ طافیا هغه دانی د انګور لویل چې د غنچک نه بار راوتی خدای وسترګې دا سه بار راوتی پاغي کانا دی. الا ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا خبردار الله حرام کړی دی په تاسو باندې ویني تاسو چې یو بل ویني باندې وی او مالونه درمانه دی یو بل حرام کړی په شان د حرمت او احترام د دې رضی چې دا ده چې عرفی رز د جمعې رز د فی بلدکم هذا پرې مبارک خار تاسو کې چې دا د فی شهرکم هذا پرې مبارک امیاش د ذی الحجې چې دا ده الا هل بلغتو خبردار آیا ما د الله پیغامات او دین تاسو له رسولو قالوا نعم د یو سیاو قال اللهم فشهد ثلاثا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دری پیریو اے الله گواش چې ما ستا پیغام او دین دی خلق له رسولو ویلکم او ویحکم انظروا ویل ویل کی دی شی هلاکت لا او په دې ځکه مراد د دینه تعجب دی بد دعای او خیری دې مراد تعجب دې تاسو لرا یاد لفظ د وی حکم ویلې انظروا وګورئ لا تر دیو باندې کفارن وګورئ وګورئ زمانہ پس تاسو کافران مگر د ایمان پس کافران کیږي مې یاد دې بو بعضکم رفاب بعضن چې وہی بعض تاسو نه ستونه د بعضې کافر انتقار مشهور کړي دی او بل سره قتل او قتال کوي لکه څنګه چې کافر قتلول جایز دي تاسو یو بل قتلول جایز غنئ یا کافر په خپل منځ کې یو بل نه متنفر دي قتل او قتال کوي تاسو دغه شانتي کوي دا څه غره مکوي ابن عمر ته وایي چې مهجۃ الوداع نه پیجن خدا خبره چې نبی علیہ الصلات والسلام وکي موږ له پتو لګي چې دا د رخصتۍ غ حج ده وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوه نبی علیہ الصلات والسلام خپل نفس نفیسه سره 19 غزوات کړیو وانه حج بعدما هاجر حجه واحده او حج کړو پس دا غره چې هجرت وکړو یو حج لم يحج بعد هذا دين پس بل حج نه کړې حجه الوداع دي له حجه الوداع حجه الوداع ویني شي د رخصتۍ حج قال ابو اسحاق ابو اسحاق تبعي و بمكه اخرى او مکه کې یو بل حج کړو د هجرت نه مخکې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جابر رضی اللہ عنہ روایت ذکر کړی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ثلاث حجج درې حج نه کړیو حجتين قبل ان يهاجر وحجه بعدما هاجر دو هجر له هجرت نمخي او يو هج له هجرت نرشتو او ابن الاثير رحمه الله عليه فجامي کی ذکر کر کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قبل النبوه وبعدها حجات نبی رسول الله صلوات والسلام دو نبوت نمخي دارنګ داغي نرشتو ډیر هجونه کړی بارحال دا مختلف تعداد د هجونو راغلي او صحیح خبره دا ده چې کوم له حجۃ الاسلام وی فریضه حج دی او د هجرت نرسته دینه نبی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو حج کړی و به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم قال في حجۃ الوداع لجرير حجۃ الوداع کی جدید رضی اللہ عنہ لو وی استنصت الناس داخلك كيفه مخلاف کتاب العلم کی ذکر شو حدیث فقال النبي الاسلام اور لو وی لا ترجو بعض کفار یضرب بعضكم رقاب بعض زمان فاستا صغور کافر مغردی کی وہی وہی سے بعض استا سٹھنے دے بعض کافر پہشان تے اعمال مکوئی وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي بكر عن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك هيئته زمانا شرليد لدارته وشويد تخفل حالت سرا خفل زور حالت لرا منتقل شوي يوم خلق الله السماوات والارض كم وقتنا چې الله د اسمانو او ځمکې پیدا کړي کم ترتیبو خو بیا په دې ترتیب کې دي کفار او مشرکانو تبديل راوستو يوم عاش به را مخې ته بل به رستو کا نن رزنا ولا زمان خپل هيئت لرا واپس شوي را استنه 12 شهرا میاش دول کال دول اس میاش دي منها اربعه حرم په دې کې سرور میاشتې حرمت دي باقي کې جن کول حرام دي ثلاث متواليات دری پی در پی دی ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم و رجب مضر او سلورم یاشت مضر اغدا دیل بی رجب مضر ذکری چی غیب دی دیر احتمام کونو الَّذی بین جمادا و شعبان چی غد جماد الاولا و دی شعبان فمنز کدا دی شعبان و دی جماد الثانی فمنز کدا ايو شهر هذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا صحابون تپوس کلو په حجۃ الوداع کې خطبه ویلا کما میاشدا قلنا الله ورسوله اعلم ابو بکر رضی الله عنه جو جواب ورکړو چې الله او رسول حقو حدی دا ادبن غویلی د دې میاشتې نوم نه غوښتو وی فسکت ان نبی علیہ السلام چې شوه لکسات حتا ظننا انه سيسميه بغیر اسمه تر دې چې موږ دا خیال کړو چې نبی علیہ السلام ورله د خپل نوم نه علاوه بل نوم ذکر کړي قال اليس ذو الحج ان نبی علیہ السلام ویل دا ذو الحج بیا شله قلنا بلا مور لویل او اولنا ذو الحج بیا شله دا بلا حرف جواب دې دا ابطال کوي د ما سبق نفی اليس ذو الحج عدد ذو الحج میاشنا قلنا بلا مولا ولنا عدد ذو الحج میاشنا قال فأي بلد هذا يا نبي الاسلام ولي دا كم خار دي قلنا الله ورسوله اعلم ولي والله ورسول لخبط لخبو هدي فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه نبي الاسلام جب شو ترغي چه من گمان کرو چه دخبل نمنا الاو بل نم بور لأخلي قال اليس البلد نبي الاسلام ولي دا خار ننه فالفلام سرا مراد تر مکه مکرمه دا الاسلام دا عهد د پاره نه یاد د مکی مکرمه په خاص نمونه کې نه البلدا قلنا بلا موه شولنا قال فاي يوم من هذا بي تفوس کو چې دا کوم رزا قلنا الله ورسوله اعلم هو ان شاء الله ورسول حقو حديث فسكت ان بیا چې شو حتا ظننا انه سيسميه بغير اسمه تر دې مو خیال کړو چې قلنا نه علاوه بور لبل مخلي قال النبي الاسلام اليس يوم النحر قلنا بلا ادا يوم النحر نه دلو اختر رز نه خلق ته دي قرباني ته موږ اولينا قال فان دماكم واموالكم نبي السلام دا ټول عظمتونه ذکر کړو چې ګوره مبارک خار ده مبارک رز ده او مبارک میاشره نو فان دماكم واموالكم استاسوني او مالنا قال محمد بن سيرين ويحسبه قال واعراضكم دا خیال او ګمان کوم چې ابو بکر رضی الله عنه په خپل حدیث کې دا ذکر کړی واعراضكم استاسو عزتنا علیکم فتاسو باندې حرام ان که حرمت یومکم هذا دا سی حرام دی لکه دی رضی نچی اللہ سمنا احترام ورکڑے او دا دی بیزتی فتاسو باندې حرام علا فی بلدکم هذا پدی خارستا دو کسی لالے فی شہرکم هذا پدی میاشتا سو کسی لالا وستلقون ربکم فسیسألکم عن اعمالکم او زرد چی تاسو بملاوی گئی دخبل رب سرم تاسو نمت تقوز کئی فبارد عملی رستاسو کئی على خبردار فلا ترجعوا بعد ضلالا مگر دی زمان رسو گمراهان یضرب بعضكم رقاب بعض چوی بعض تاسونه سټونه د بعض یو بل قتل یو بل نم سټونه پرې کای على خبردار دی یبلغ الشاهد الغائب حاضر سره دی غائب لدا پیغام ورور صحیح فلعل بعض من يبلغه ان يكون او عاله من بعض من سمعه شاید چې بعض هغه څوک چې غلا خبر ور رسول کې دیشی اغه دې ډېر یادون کې دي لږه هغه شان چې اورېدلې کله اورېدون کې په یو خبره دبر نه پوي دبر ته چې نه یادا لکه چاله چې ورور سي دا هغه په څومره خو پوي شو یا دې شي فقال محمد اذا ذكره يقول ابن سيرين چې وکړه حديث ذکر کو نو بیا به صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الا هل بلغت مرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم رشاوي لي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الا هل بلغت مرتين خبردار ما تاسو د الله پیغام در رسول الله دین مې رسول الله ذکر تا فقال زبیر یا نبی علیہ السلام لراجی د صحیح قول یا ابن سیرین بدو پیریوی چې الا هل بلغت وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان الثوری عن قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب ان اناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الايه فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا سکسانو دی یهودو نویدو که دا آیات کمو یهودیانو که نازل شوه نو دا رض بدو خوشحالی دو وجی لبنگ اختر جو کرو فقال عمر ایت و آیت عمر رضی اللہ عنہ کم آیات فقالو دی ویلیو الیوم اکمنتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی نن رض ما پورا کو پتاسو باندی دین ستاسو او پورا میں کتاسو باندی خپل نعمت فقال عمر نو عمر رضی اللہ عنہ ویلیو انی لا علم ای مکان انزلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفة یقینا مالخا مخافته چې په کوم ځای کې دا آیات نازل شوه او نازل شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم په میدان عرفات کې عرفی پر ځان دی ولاړو وضاحت د حدیث مخکې ذکر شوه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة ومنا من أهل بهج وعمرة موجود نبي صلى الله عليه وسلم ترتلو بعض صرف عمر إحرام ترلو بعض صرف ذهج ترلو بعض ذهج وعمر إدوارو وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده حج حرام تغلیو فاما من اهل بالحج و جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر یا حتى يوم النحر نوچاچی ده حج احرام تغلیو یا جمعوالی کلو ده حج و ده عمری فمن که ده حج قرار نیتیو نو غید احرام ننو حلال شوی کلیتی تواف کلو صفا مروا سعی کلو حتى يوم النحر تر ده يوم النحر پوری يوم النحر معنی چې کله قربانی وکړو بیا حلال شو د احرام نه تحلل اول سره وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امام مالك رحمه الله عليه وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په حجة الوداع کې قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك مثله وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا اسماعيل هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن ابيه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بمار فرسي كده وزمان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فحجة الوداع كده اغا تكليفه بماري دوجنا تراغی لازم مرگ لور نزدې شوم تاسو بیمار شوم چې مرگ لنزدې وم په حجۃ الوداع کې نبی رسول الله بیمار پر صحیح او تپوس عیادت لراغله فقلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغ بی من الوجع ما ترى فما باندې خو بیماری او دردونه دومره چې تعالی اختاری وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه لي واحده او زم اندار سره میراث زمانه صرف یو ضروري صرف نور مې په وارثانو کې افا اتصدق مثل ثيماني نو آیا ز خیراتکم فدو درمو ایسو د خپل مال مانی مال چې مدري ایسې کنو پاوی چې په دې دوه حصو باندې خیراتکم قال لا نبی اسلام ورلولا انا قلت افا اتصدق بشتره ما ورلوي چې مين مال به خیرات کړ قال لا نبی اسلام وی چې نا قلت فثلثو نو ما ورلوي چې درم به خیرات کم والثلث كثير نبی اسلام وی درمم ډېر د خدا خیرات کې نو اجازه ته درلنو پکار دا که څوک خامخا خیرات کول غواړي نو دې د درې مال نه کمې شو کی ځکه نبی اسلام ویلی الثلث والثلث كثير درې اجازه ته خدا مغور ډېر دې انك انتظر يا انتظر ورثتك اغنيا یقینا که پرې دې ته خپل وارثان مالدار خیرون دا غوړه دې من انتظرهم عالتن دې خبره نه چې فقيران پرې دې يتكففون الناس خلق الاله نيول اسوادو نه کوي نو بهتره او افضل ادا چې خپل وارثان مالداري سبای چاله لاس نیني ولې دانه دي خیرات صرف په پردي باندې کیږي په خپل نشتا ولست تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها او نه ته چې خیرات کې څه خیرات تفاقي باندې الله رضا طلب کې الله مخفي طلب کې مگر طالب اجر ملاويږي داغي حتى اللقمه تجعلها في امراتك تر دې چې هغه نورې کتیر ثواب په نیت باندې د خپلې بیوی او خپلې د خځې په خله کې کې دین او پاغیرن تعالی اجر ملاويږي قلت یا رسول الله اخلفوا بعد اصحابي ما ویلو دا الله رسول آیا ز برست پاتې کول شم د خپل مرګرونه مطلب دا دې بیماری نه بخښم مرګي به وفات یو مال بجون ملاويږي رست په پاتې قال النبي رسول الله ویلو ان فلن تخلف فتعمل عملا یقینا ترسل شي پاتې کیږي ان عمر دی وګدی گنا شتا عمل کې او عمل تب تغيبه وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه کی پاغي باندې ستا مقصد د الله رضا وی مگر پورته کیږي ذاته به پاغي سره یو درجه او پورته واله څومره اعمال چې کېږي درجات بری پورته کیږي ولعلک تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون او شاید چې تبرست پاتې کړي شی عمر به دی وګدی نو فائدہ اخلي پتا باندې سه قومنا او ضرر باور کې دي چې پتابه نسر قومونو لا ته خلکو له فائدہ ورکې مسلمانانو له کافر له ضرر ورکې د الله لپاره به jihad کې او وی او اللهم امد لي اصحابي هجرتهم نبی اسلام وی الله او چله بوزي زما مرګرو له هجرت دا وی مطلب دا چې په دې هجرت باندې برقرار او ساتي او په دې باندې روان او مستقر او ساتي ولا تردهم على اعقابهم او مواپس کلی پخلو پنو لكن الباعث سعد بن خولا رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توفي بمكه لیکن پریشان حال باعث ویل کیدی شي شدید الحاجت لا مطلب دا پریشان حال او ډیر حاجت من خصاد ابن خول رضی الله عنه رسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم غم جن شو او دغه پار نبی عليه السلام صدم شو او داغه د وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اولي ان توفي بمكه لکه دې په مکه مکرمه کې وفات شو فاغذ مکه کې وفات نشو چې اغيله هجرت کړو بلکې حج راغله او نفاقي کې وفات شو اجر بيداوي چې د هجرت پاغذ مکه باندې وفات شو دا نه کړه اجر نه محروم شو هغه اجر او ثواب نه کوم چې مهاجر له هجرت پر مکه باندې ملاوي هي چې الله د پاره خپل وطن پریخي تر دې دا وطن پاتې چې د هجرت پر مکه کې په وفات او مرګ راغی وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق راسه في حجه الوداع نبي الاسلام والسلام خپل سر خريله وداغي ويختي خريله په حجه الوداع کې او صحابه کرامو کې چا حلق کړو چا سر کړو دوال جایز خو حلق به تر دې غوړه دي وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجه الوداع واناس من اصحابه وقصر بعضهم نبي الاسلام وبعض الصحابه الكرام حلق كلو او بعض الصحابه الكرام قصر كلو في حجه الوداع وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار عبد الله بن عباس خبر ورقل كديرا رواد فخرباني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنن نبي عليه الصلاة والسلام ولاو فمناك من حجة الوداع حجة الوداع فكالماني يصلي بالناس خلق لجمع ورقولا او رسل بروايات کی ذکر شي الى غير جدار النبي عليه الصلاة والسلام دیوار نموز نکلو مطلب دا بخیر ایسا سترا نوا ومسکون کی سر چرا خطرہ و اندیشنی اذا ما مخیر بسوک تیر شي فبیا کزان لسترا مخیر کی ننی نو سترا کی خودل سواجب و لازم ننی لیکن نبی عليه الصلاة والسلام نصف مناك نوا نو بغیر د جدار او بغیر د سترې نه مسکولو اگر اوس براشي چې سترا دا سنت مؤکد ده کوم اهل علم چې ورله واجب وي نو وجوب قول صحیح نه ده او نبی رسول الله چې سترې حکم کړی ده یا خدایي بارا کې روایت ضعیف یا حمل د فدی باندې کوم امر راغلی ده حمل په استحباب او سنتیت باندې اولی کو واجب وي نو نبی رسول الله بیا سترې نه کوله نبی علیہ السلام چې په مینا کې سترې لنډه کړل نو دا قرینه صارفه ده د وجوب نه استحباب او سنتیت لا فسار الحمار بین له بعض الصف متیر شو او د اخر د بعض صف مخیلا نو بلې ګرام مثلا چې امام داغه مخیلا تیر نشو د صف مخیلا تیر شوی امام ځان له سترې شنو په دې ګونګارې ګنا ځکه سترۃ الامام سترۃ لمن خلفه امام مخلبان تیریگی پاول صف کی ثم نزل عنه بیامن عباس ابن لین راکو شویو فصف مع الناسی فصف کی ادرد لیو دخل کو سرا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي قال سئل ابو اسام قال سئل اسامة وانا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اسامة ابن زید رضی اللہ عنہما تپوس شویو او هشام خپل پلار عروه بن زبير من نقل کوي هغه وی چې زه حاضر وم د نبی رسول الله صلی د سفر بارکه تک بارکه تک اوس شه په حجۃ الوداع کې چې څنګه بایت له مزل به څنګه کولو وقال او هو له جواب ویلو العنق نبی رسول الله درمیان روان ونی من دیوال نبی سی په خلا راو عنق ویل کې دی شي السير المتوسط درمیان سفر او تک فاذا وجد فجوه النصا قال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد یو کته مخله وې سوق نو نص نو بیا بتې شو نص معنا د ساره سیرن شدیدن بیا بلک په خلاره او چاخ دو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبا أيوب أخبره أبو أيوب سيدنا بن خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر في حجة الوداع في دماء خامه دماء سبطان مصف جبباني كرهو دا في مزدلفة جمع بای پا مزدلفه که جمع تاخیر دماسوطن پا وقت که دماخام او دماسوطن مزبکه پا یو اذان او پا یو اقامت بانده او پا منسکی به سنت نوی هذا والله تعالی اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك